Zahráme vám poriadny rock and roll, odhodíme smúk, aj každú bol. Šalalalalom, roztrhneme dom, pustíme ten rytmus rovno k susedom. Náhodou sme dneska, nikto nespí, v tomto rytme svet je proste trestný. Rock and roll je náš kráľ. Si tu s nami poriadne zatleskajte. Pozri na tú svoju super samičku, točí sa jak platňa, drží rytmu paličku. Ľavá ruka, pravá noha, letí to. Kto netancuje, tomu je to ľúto. Podteče prúdom, struny praskajú, všetci v tomto meste s nami spievajú. Deru parket horí plameňom, zostaň s nami chvíľu, nebuď kameňom. Hlava sa ti krúti, srdce bije v nás, rock'n'rollu prišiel opäť zlatý čas. Tvoja malá kamoška už boku prepína, táto jazda v noci nikdy nekončí, nie, nesina. Rock'n'roll je náš král, tancuje už celý sál. Ruky hore, boky sem, dneska patrí nám tá zem. Šalala, šalalom, zatriaslo to celým domom.